وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يولا سمطارا سورة يونس کی دا آیات شپگشتن نمبر رانوے درس دے للذین دفارد حق کسانو احسنو چی خیست عمل کڑے دے الحسنا خیست بدلدا وزیادا او زیات نعمت ندی د زیادت المراد سلی النظر الى وجه الله الكريم د الله دیدار دې او دا قول دې د ابو بکر صدیق او دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما او دا د حضرت حذیفہ او عبادہ ابن شامت د کعب ابن اجرا د ابی موسیٰ د صہیب او د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے او دا اللہ دا حبیب نا تفوز شو ند زیادت المانا غیب اخبل دا سی فرمائلی دا النظر الى وجه اللہ الكریم ندین دا اللہ دیدار مراد دے ولا يرهق النبط توي وجوههم مخنود ذي لرقطر طرواله اي ذي مؤمنان مخنود طرواله ني ولا ذله ونشر شعي اولئك ذا اصحاب الجنه خاوندان واهل مستحق الجنه دي هم فیها خالدون وی بدئی پدی کے امیشا دا قطر اللفظ کمانا دو غبار دو دلوم راجی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی القطر سواد الوجوه دین مراد ترواله د مخونو له او د جهنم غار د اور لوګي تم قطر نوای والذین هغ کسان کسب السیئات چې کسب کړی دینا کار مرنا شرک او ګناهونا جزاء سیئت نسزاد گنابی بمثلها بمثل ددی وترحقهم ذلت او پټ کړی وای دی لره یو لوی ذلت تنوین د تعظیم د پارو پټ کړی وای دی لره یو لوی ذلت او لوی رسوای مالهم من الله من عاشم نبی دی د پار د الله د طرف نشو بچکون کې چدید دی عذاب نبش کی کانما او خوشیت تبا ویگن پتکڑی شوی دی وجوہو هم مخوند دی قیتو عم من اللیلی پتکڑو سردش پینا مظلمن پدا سے حال کی چدا تیاروی نو قیتو عدا جمد د قطعتن اولائک اصحاب النار دغا خاندانو اهل دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدی کے ہمیشہ اللہ علیہ وسلم ویوم پک مرز نحشرهم چراجم بکجی جمیعن طول ثم نقول للذین یا وو فرمایو هغه کسانو ته اشرکو چې مشرکانو شرک کړو مکان خوند خپل ځای ملازم رونی شي مکان کوم منسوب دې بنا بر فعل محذوف قفو مکان کوم الزمو مکان کوم ودري گئی پخپل زایونو او لازم رونی شیخ پل زایونا قدم جی پورتن کئی انتم تاسو و شرکاؤکم او استاسو دائی صداران او دیدی که شرکا عامنی امام روحمانی ویوال ازهر ایراد بالشرکائی جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم ذ شركاء نتون مراد دي كعقل والي او غير عقل والي فزينا بينهم نبلت برا وجودا والي برا ومن ذيك دنی مشرکانو او دزوی د معبودانو په منځ کې جداواله براولو او کم تواصل او وصل خپل ولی په دنیا کې هغه بکټ کو وقار شرکاءهم او وی صداران دنی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نو ایتا سوگنی چی منتم عبادت کولو او دا مشرکان وی مغتا سن عبادت کنے او معبودان بین کار کئی ددوی دا معبودان بوی فکفا باللہ کافی اللہ شہیدن گوا بیننا پمنز منکی و بینکم پمنستا شکی ان كنا جبشك منغا عن عبادتكم لغافلين جبشك منغا استاسد جملة وعباداتنا خام خانا خبرو مستاسد يو عبادتنا خبر نيو ورقوم كري كسجدم كري کزمو پنو منظر و منخت پیش کری او کم عمرا مدد کری او هنالک فدغزه کی او مخی دو هنالک تفسیر تیرو چه اکثر دا ظرفیم زمان نازی هنالک دغ وقت تبلو معلوم بکی کل نفس هر نفس ما اسلفت حقیقت ده غامل چه مخکی لگلے دے هر چا تدخبل عمل حقیقت ببالم شیب چه آیا دا شرکو کی ایمان او دا سنتو کا بدعت هنالک پدغ وقت کی تبلو معلوم بکی تبلو بسکی یا تبلو فمانا زدیم دے تبلو کل نفس امتحان بوشی دہر نفس ما اسلفت هاغا چه مخی کم عمل لگلے وردو الاللہ واپس بکلشی دی اللہ تا مولاهم الحق چه مالک و رب دید پہکاب ودول عنهم ما کانو یفترون رکبشی دیدوین آغا چو دی کم دزانا چه دروغ بے جوڑول سا دروغ جوڑول تفسیر ابو سعود کی وی جواہر تے نقل کرنے اے دی وداوی چې دی دا معبودان بدوی تا شفاعت کئی قلو فرمائے من یرزقکم من السماء والارض سوک دے ہاغا سے رزق در کئیتا ستا دبراو کتنا باران سوک ورئی او زرغنی سوک کئی اما یملک السمع سوک دے مالک دے غوگنو دی غوگنو کی داوری دو دا قوت و طاقت چا چولے والابصار او دسترگو ومن یخرج الحی او سوک دے چرو باسی جوندے من المیت دمڑنا ویخرج المیت او رو باسی مڑے من الحی دجوندنا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او سوک دے چه انتظام د ټولو کارونو پخپل کئی فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ زر دے چه دا مشرکان باوموائی چه اللہ قُلْ فَقُلْ حَبِيبَ وَرْتَوْ فَرْمَایَا اَفَلَا تَتَّقُونَ آیا تاسو د الله د عذاب نه یریږئ نه په دنیا او آخرت کې چې د بل چا عبادت او بندګي ورسره کوئ فذلکم الله د دغې صفاتو علی الله ربکم الحق رب تاسو د په حق فماذا بعد الحق نشت د پس د پری حدود حق نه إلا الضلال مگر گمراه دا فأنا تصرفون نکم پل تاسو اڑول شئی دیو اللہ دی عبادت ند غیر عبادت و بندگی ریتا کذالک دارنگی حقت کلمت ربکا ثابت شویل حکم دا عذاب درفستا علی الذین فاعکسان فشقون چغینا فرمان دی انہم لا یؤمنون چه بیشک دوی ایمان نرونی قلو فرمائے حل من شرکائکم آیاشت دیستا سوپ دی حصدارانو کے مَنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ هَرَغِ سُوْقِ چِ ابتداؤو کی دا مخلوق پیدا کولو ادائی سوق سے چِ دا مخلوق دا پیدا کولو ابتدائی کریوی ثُمَّ يُعِيدُوهُ بِعَبْرِ بِدُبَارَ پیدا کی نگر مشرکان خاموشنی ذکر دائی پدی زرگن و معبودانو کی شو کې او شی ابتدا انم نشي پیدا کوله او نه پیدا کړي او نه دا جگنه فنا بشيو بیا ورا واپس کی قل الله فرمای چې الله يبدو الخلق شروع یې کړی د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی پورز د قیامت فانا تفكو نسرنگ تاسو اڑول شہید حق دلار نباطلتا قلو فرمائے حل من شرکائکم آیاشتر استاسو دی صدارانو کے من یهدی الالحق ہر اغسوک چی رسول کولشی حق تا او چاہتا دا حق توفیق ورکولشی قل الله ندی بچو شو فرمائے چه اللہ یهدی للحق هدایت کئی دا حق طرفتا او رسول کئی توفیق ورکئی افمن یهدی للحق اے هر غزات چیغ هدایت کئی دا حق طرفتا او دا حق توفیق دا غفل آسو کرے احق و غدر حق دار دیں یتبعا چتاب داری اکڑیشی ام اللہ یهدی یا کاغ سوک چه غلار نشی بنده الا ایوه دا مگر دا چه غط هدایت اکریشی هر سوک پا هدایت کی اللہ تا محتاج ده فما لکم نسشیتا سولرا کیف تحکمون سرنگی تاسو دا باطل فی سلی کوئیم او دا هغه دلائل ذکر کوي چې هغه مسلمات دي اگر کفار خاموش دي او سویل دي شي ځکه دنیا کې شوق دي چې هغه دې شوق پلار کی ما سوا الله نا قام بیا دي کو دي ادي شوق پلار کول نشي الله حبيب قل ترا ابو طالب پلار نکو ابراهيم عليه السلام قل والد پلار نکو نوح علیہ السلام خپل بچی او بیبی پلا رنکا لوط علیہ السلام خپل بیبی پلا رنکا وما یتبع اکثرهم ندی روان ډیر د دنیا الا ظنن مگر د خیال او ګمان پسې دادی چې څومره شرکیات کوي الله وی د خیال او ګمان پسې روان دي ان ظننا بشک خیال او گمان لا یغنی فائدہ نشور کول من الحق و مقابلی د حق شی انذر بر ان الله بشک الا علیم بما يفعلون پوها د پها چدی کوي و ما کان هذا القران نددا قران حکیم ای افترا من دون الله دا غلی چې جوړ کړې شوی د ځان ما سیوا د الله نه ولیکن تصدیق الذی لیکن دا قران تصدیق دی د هغه کتابونو به له چې د دې قران نه مخکې کوم کتابونو کتورات تو کی انجیلو او کو نور کتاب نو دا غټول د پار د تصدیق له و تفسیر الکتاب او تفسیر الکتاب او دا تفسیر د کتاب نو له الکتاب کې الف لام د جنس ته اے سمرا اسمانی کتابونه چې دنیا تا اللہ را لی گلیو دا قرآن دا غطول تفصیل لے دیو مانا داو تفصیل الکتاب سرے یبین ما فی کتب اللہ المتقدم دا اللہ مخکنو کتابونو کی چیسون دا کتاب غبیا نئی حاغا بیانائی یاد کتاب نمراد دے دے کسرے ایدہ تفصیل دے الکتاب پمانا دا فرضوالی مراجی لکا کتبا علیکم اسویام کی تیر شو او دا تفصیل دے دا پارا دا فرض شو حکمونو کم حکمون چی اللہ فرض کری دی داغی تفصیل دے نو کتاب نمبر 80 ما بوینا فی القران من الاحکام لا ریب فیه شک نشتا دے پدے کی پکما خبره کی شک نشتا من رب العالمین جدا کتاب را غلے دے د طرف د پالون کی د مخلوقات نام ام یقولون بلکی وائدہ کافر افتراہو چرا دے پیغمبر علیہ السلام دزان جوڑ کرے آیا وائی دی جلے دزان جوڑ کرے قل فرمایا فأتو راتللو کئی بسورت پیو سورت سرا مثلی ہی پمثل دی قرآن زیتا سند دی غنتے ٹول راجم شیو سورت جوڑ کئی وَدْعُوا رَبَّكُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَرَأَيْتُمْ كِتَابَ وَسَوْتَ قَدِمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَاهُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَّئْتَ شُرِشْتِنِ بَلْ كَذَّبُوا بَلْ كَذَّبَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَنَ بِمَا أَسْتَ لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ چدای احاطه ندکړې پایلم داغه اېدا قران د علوم احاطه ندکړې او دې تکذیب کړي ولما یاتهم تاویله او ترو سن دې راغله دیتا تاویله حقیقت انجام د نمنو د قران ولما ياتهم تاويله او ترو سان دراغل دوی ته انجام د نمنو د قران يا علماء دا معنا کړي ولم ياتهم اي ولم يقفوا تاويله على معانيه الوضعيه والعقليه د قران په غماناګانو وضعیه او عقليه باندې المنبئه عن علو شانه چې هغه خبر ورکړي د قران د چت شاننا د تعویل یو نوع عدد تفسیر او اتيان مجاز د معرفت او د وقوفنا کذالک دارنگی کذب اللذینا دی دروغو نسبت کڑے و حاوک سانو من قبلهم چی مقی دزوینو فانظر نو گورا کیفا کانا عاقبت الظالمین سرنگی و خیری انجام دی ظالمانو و منهم اوزنی دزوین من آسوب دیو منو بیهی چی مان ساتی پدی قرآن اې مکیوالو کې بازي دا چې دی چې ایمان وروړي ومنهم من لا یؤمن به او ځنه هغه څوک دی چې ایمان وروړي پدې وربک عالم بالمفسدين او رستا خفو هدې په مفسدینو وین کذبوا کذ دروغ نسبت کوي حبیب تاسو ته فَقُلْ لِي عَمَلِي نُو فَرْمَائِ مَا دَفَارَ عَمَلْ زَمَالِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَتَاسُ دَفَارَسْتَاسُ عَمَلِ أَنْتُمْ تَاسُ بَرِيهُونَ بِزَارَيَي مِمَّا دَاغَسَنَ أَعْمَلُ جِزِكَمْ عَمَلْكُمْ وَأَنَ بَرِيهُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ او زبیزار امداغن چتاسو کم عمل کوئی ومن همزنی دزین من آغسو دی استمعون ایلیک چی غوکی دی تاسو تا ای ظاہرن خوی تاسو تحبیب غوکنی و لیلی خزلون متوجین ری افا انت تسمع السمع آیاتا سباورون کرشی کنو تا ولو كانوا لا يعقلون اگر کوي غي چې عقل نکار ناخلي ومنهم زني د دین معنا اوسو دی ارزور اله چې ګوري تاسو تا اف انت تهدي العميا آیا تاسو بلار سم کړم دوتا ولو كانوا لا يبصرون اگر کوی اغیی چی اغیی سوی دینا ان اللہ بیشک اللہ لا اغلیم الناسا کمین کئی دخل کو سرشین پس شکیم ګوره سمره چې اسباب د هدایت دي الله باغې کې کمې نه دې کړي. ګوره انسان ته سترګي ورکړي وګونه ورکړي عقل او سوچ ورکړي کچا کې عقل ني نو غرا دي سینې ونه او بیا دې عقل او وګونو سترګو شرا الہ الالمین پیغمبران را لیگلیو علیہم السلام او اسمانی کتابونے را لیگلیو ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم الناس شیئا کمین نکید خلق سرد سشیب چی اغا اسباب دو علوم دی اسباب دو ہدایت دی رب العالمین دے طرف نہ سکمے نشتا ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلق فخل زانن باند ظلم کئی خلق فخل زانن باند سکئی ظلم کئی ویوم یحشرهم فکمر چراجم بکدوی کالم یلبتو تبویگ ندی وحنو تیر کڑے پا قبرنو کے یا پا دنیا کے اللہ ساعتا من النہار مگر یو لغنت ساعت دور درزنا اے اللہ بدوی راجم کی تبویگ ندی وحنو تیر کڑے پا قبرنو کے یا وحنو تیر کڑے پا دنیا کے إلا ساعة من النهار مگر یو لغنت ساعت دور زنا اید دنیا دا عمر بدا سے مختصر خارشی چوئی بدا خو یو ساعت دا خو یو رزو دنیا وفانی و نمگڑ اخکارشی هر کافر تب هم نمگڑ اخکارشی خو پرست دا قیامت ورا پچا چې الله او رحمي د دې دنیا کې ورته زړه کې واچي چې دا د ګړې دا او دا فانی دا دې سره ولي زړه لګو د دې لپاره ولي زړه د الله او د رسول نا فرمانی کو د چا باندې چې رحميږي نوای ته دې دنیا کې دا دنیا د ګړې ښکار شي او چې بچاو نه رحمي غنوي په زړه لګي وای بس دې زبګني دي کې هميشه نو پرز د قیامت مور تبیا فانی وای او دا شی یادونه قران کې ډېر راغلي دي چې دای په دنیا تلګون ته وای لکه وګورئ ځان سره ولیکي یاد د سورې مؤمنون یو سل دولسم آیات دې د سوره طه آیات ځان سرولي کوي او سلزم د سوره الاسراء آیات لري کوي ځان سره دفن رستم يتعارفون بينهم يوب البقي جدي فخل منسكي او دا په جندل بد شرمندګي وي دا به سم مدد په جندل ني لکه یو وی الله دا یو بولته وی وی تاسو گمراه کړو او تاسو ما ته کفر خولیو ندا پی جندل به دی او بل سرسوی دا بدر سوای او د شرمندګی وی یتعارفون بینهم پی جری به او بل پخبل منس کی لکه دنیا کې چې پی جندل دچ قبرون روزی او بل بفی جری او دا پی جندل د توبیخ دی او دا در اسوائی او شرمن نگئی دی یو بل تب ہوئی تا گمرا کڑیوم تا بیلار کڑیوم او یو بل سر جنگ بیوی یو بل سر بیسی جنگ بیوی لکه ګړو آیاتونو کې د دوی د دې جن ذکر در تمخ کم تیر شوې رسمر روان له قد خسر الذين بشکتا وانی دی هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې د دروغو نسبت کړو نسبت کړه ملاقات د الله تا قیامت نمانی دوبار ژوند نمانی وما کانو مهتدین او ندی دی په لار مندن کیو په هدایت درستو آیات مبارکه کې الله خپل بندگانو ته او تسلی ورکړي ادا ګور هر څوک وي او ير دي سړي را سره ظلم کو ک مسلمان دی او ک کافر دی وای چې پسترګو مې وکړه ازما دسترګو دړوان دي په عذاب راغې الله وي اے زما بندگانو ز ظالم پریزمنا او د چا بدل چا ته پریزمنا خدا کله ز دنیا کې بیرو نسب او کله مظلوم توي ته بو وفات شي پتا بخار امبار شي نو تا د پس بیرو نسب او کدل تا بیرو ندیو س ضروري نه د کداتار دیو نه دي نو اخرت کې به ضرور نسب او ته ال ته تماشو کې و اما نورینک اک چرو خیم تا ته حبیبا بعض الذي بعض عذاب نعدهم چې موږ د دین د دشمنانو سره وعده کو او د ایداغې نه يرو او نتوفینك یا وفات کو تاسو لرا او تاسو په ژوندون په دې عذاب را نوجو فیلینا مرجعهم نزمو طرف ته د ایرا ګرځې دلی نعلت به حبیب در تو خیم کدل تدیون لیدل ثم اللہ شہید بیا اللہ گوا دے علا ما یفعلون پہاغ چدئی کویب دا چھے یا سنن قرآن کی ڈیر را غمیوی اللہ و ایدا سے ضروری ندا اے مظلوم چیز دی ظالم ستا دستر بڑو آن دی رونی سم پریزم خوینا او ضروری ندا چیتو الگوری او په دنیا کی پی عذاب راشی کلب تو وفات چی او دی برون نون نیسم او گر پریزمینا یا بیدر تا دل تاو خیم گنی خیرت کی خوبی خام خادر تاو خیم سورہ رعد آیات دی دغشان سلوی ختم سورہ مومن کی دغشان آیات راضی و او یایم او سورہ زخرف کی آیات راضی یو سلوی ختم او دو سلوی ختم دګره دا مظلومانو ته او تسلی دا صدا سره ضروری نه دا چې ګنی ظالم تا سره سوګ ظلم کوي زیاته کوي استاد وینو د حیا او مال جان سره لوبي کوي دا سره ضروری نه دا چې په دنیا کې پستر وګوره وګوره یا ذلر اے الله وی مظلوم بندا چې ز ظالم پریزم نا لکه وګوري مثال په تور آیات د سوره رعد یار لسمه فارک راضی او آیات صلی وختم وګوري دغه مضمون په الہ العالمین ذکر کړي نه و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب دا چې قران حکیم نه سورہ کل تسلی ور کوي کچره او خیرون تا ته حبیب بعض الذي بعض عذابنا نعذهم چې موږ د دین د دشمنانو سره واده کوو دې کې يرو ستاسو په حیات مبارک کې پیاذاب راولو او نتوفینک یا وفات کو تاسو لرا او ستاسو په ژوندونه رون نشو نو حبیب ستاسو خپل زمواریدا او زما خپل زمواریدا فإنما عليك البلاغ بیشک پتا سو رسول د دین دی او دا دین زما دې نو پښتنه به ژوپو وعلينا الحساب او پمونگا حساب کولی ولکل امت الرسول دا هر امت دا فار پیغمبرو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ دی کی دو تفسیرونه دی رسول فر لکوئی کله چې براغ په دنیا کې رسولهم پیغمبر د دوی او د امت ته د الله د دین دعوت به پیش کو او دوی بینهم بالقسط نفی سلب او کریش و پمن داوی کی فادل او انصاف وهم لا یظلمون او داوی سر ظلم بو نکریشو یو دا آیات مانا داو چی دا دنیا خبر ذکر کئی ادویم مانا دارا ولی کل امت الرسول دا هر امت دا فار رسولو فیدا جا رسولهم کل چی را بشید دوی پیغمبر پرست قیامت قدوی بینهم بالقسط فی سلب اکڑیشی پمن دوی کی دوی پیغمبرانو دوی دو امتونو پمنس کے بالقسط فعدل و فانصاف وهم لا يظلمون او دوی سر ظلم بون اکڑیشی وَيَقُولُونَ وَعِدَا كَافِرْ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَيْدَا وَعْدَ دَعْزَابِ اِن كُنْتُمْ سُوَادِقِينَ تو یہی تاسو رشتنی اے عذاب بکل رازی خندا بکول کافرو قیامت بکلوی یری ټول امتیانو بدغشان خندا کول د هر پیغمبر اے عذاب بکلی نبی تا بیوی چی تو تا سوائی چی دنیا کی باز عبرازی اکیامت بکلی قل او فرمائی لا املک لنفسی نیم مالک دزان دپارا دورن دزرر و تکلیف و بیماری لغی کولو ولا نفعن و ندفعنی نجزان لمالک نیم ستاسو د عذاب رات للم زما پلاسو کی نشتا چه عذاب بکلی اللہ تاسو کل را نیسی زان دفار مالک نیم د ضرر دفکولو ننفیدی رسولو اللہ ما شا اللہ لیکن آجد اللہ خوخشیب لکل امت اجلن دا هر امت دفار نیتلی کلینا ادا جا جلهم کل چرابشی نیتد دوی فلا استاخرون ساعتا ندی برست نشید دی نیتین یو لغن تسات او چی کل لا نیترا غلن لا ولا استقدمون دیر اندکی دی نشید اور آیات کے اشکال لے وجد اشکال دارا چڑوان دے والے تصور کے نرازی روان دے والے پا وقت راتلو دے دیکی نپدی نفی کی فائدہ سشوا دو جواب دارے جدا ولا استقدمون عطف دے پا جملی شرطی نپ جملی جزائی بانی ندا ولا استقدمون مقید بشرط نرے نگورا مانا دا آیات دا سیشن تقدیر دا سنے لکل امت اجل فیدہ جا اجلهم لا استاخرون عنہو دا هر امت دا پارا نیٹرا نکرش نیٹرا شدی بداغی نرسو نشی ولكل امه اجل لا يستقدمون عليه او دا هر امه د فارنه ترا دای فاغر وند کی دین شي قل فرمای ارئتم خبر را کی تا سماتا ان تاكم عذابه کراشی تاسو تازاب دملا بیاتن دشپی او نهارن یاد و رزی او دا بیاتن او نهارن منصوب دی بنابر ظرفیت فی وقت بیات او فی وقت نهار راشتا سو تازاب دا اللہ پا وقت دشپی کی یا پا وقت دورس کی ماغا نس شیده یستعجل منه المجرمون چی تلوار کوی داغی دا وجن مجرمان اے کافر چی توی عذاب بکلی عذاب بکلی نک درب عذاب دشپی یا دورس راغی تا سرس شیده چی تلوار کے الله دا عذاب مقابله خود بنی آدم په قوت او په لخر او په حکومتونو په بادشاهو باندې بیان کی اثم میذا ما وکا آیا بیا خلچ واقع بشید عذاب امنتم به ایمان براړې تاسو په دې قران او په دې پیغمبر دې السلام آل آنا وستا سویمان روڑی وقد کنتم بیهیم او بیشک ویتا سو پدی عذاب بانی تستعجلون چه تاسو تلوار بکولا ثم قیل بیابو ویلش للذین آکسانو تظلمو چه غی ظالمانو او مشرکانو ذوقوا عذاب الخلد وشك يزعب دام شوالي هل تجزونا تاسول سزا نشدر كده إلا بما كنتم تكسبون مگر هاغا چه وي تاسو چه تاسو بكم عملو نقول او كسب قول ممو دامو دخبل کفر او دو ظلم او گناهنو سزالا ویستنبیونکا تپوس کئی حبیبتا سنا احقن ہو چه آیا دا قیامت او دوبار جوندن حق دے احقن ہو آیا حق دے دا معاد او دوبار جوندن قلو فرمائی آو ربی او قسم دی ویدر او زمان ورپا دی الفاظو سرچ بعینهی دغشان لی دریو مقاماتو کی اللہ دی قیامت پر آتلو قسم خوننے اچھ خود قیامت پر آتلو قرآن کی دیر قسم نری ورپا دی الفاظو سر دری مقاماتو کی راغ لی یو سوره سبا کی راغلی دی آیات درہم دے دویم پا سوره تغابن کی دی آیات ومنے اسی پنور ترتیب قسمونا اللہ دا قیامت پر آتلو ڈیر خوڑلی ویستنبیونکا و تپوس کوی تانا حقن ہو چی آیا حق دے دا دوبار جوندنو قیامت قلو فرمایا ای و ربی آو او قسم دیوی در رب زمارب قسم خوریش او قیامت برازی او دا مڑی بجون لکی انہو لحقن چی بیشکرہ دوبار جوندل او دا عذاب حق دے وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کم زور پول نشئی چگنی تب خاور شوی اتوی کافر مامد خارون سوکرا پیدا کی بیاب دی اللہ دوبارت دی خارون پیدا کی لکسنگ چپاول زل کی تپیدا کڑے وی ولو ان لکل نفس او کچریشی دپار د هر یو نفس ظلمت چی ظلم کڑے کفر کڑے شرک کڑے یا پنور خلقو زیادی او ظلمون کری ما فی الارض اغج پزمک کی دی لفت دت بیهی چی خام خافدی اکی ورکی دی دا دزان دخلاسون دا پارا خدا بددن قبول او من لرنشی واسر الندامتا او پتب کی دیخ پیمان تیام دا اثر رو دا ازدادو نده ندوان بان آگانی دلتو لماو کڑی پتب کی دیخ پیمان تیا یا وا سر الندامتا کارب کفتی مانتیا اے پدی خپل ظلم او کفر او پدی خپل بد اخلاق او بد اعمال او ډېر په مانشي کو بیا بخ په مانتیا فائدہ ورنکی ادا شخ په مان بشي چې پلاسونو بچکونه ولګي واسر الندامتا پټب کښ په مانتیا پخپل ظلم کفر او گناهونو لما راو العذاب اکلچ بوګوري د عذاب وقضي بينهم بالقسط فیصله وکړي شي په من د دوی کې په انصاف وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم به نکړي شي الا خبر شيء ان لله بشکا خاص او یوازې د الله د پاره دی ما وصف السماوات جسمانونو کی والارض او پزمکا کی الا خبر شيء ان وعد الله حق بشکا وعد الله حق دا اے قیامت راځي مړی بجوند کی او کمی وادی الله کری دا ټولې ګوره حق دی ولكن اكثرهم لكن دير الذين لا يعلمون فوهي كنا هو يحيد الله جند قول كاي ويميت امر قول كاي دمر غود جوان خالق او مالك دي ويده ترجعون او در الله تب تاسوا پسکړي شي يا ايها الناس خلق قد جاءتكم بشکر آغلی دتا ستا موعظتن یولوی نصیحت چه قرآن دے قرد قرآن کو نمونو کی اونم دے موعظتن یولوی نصیحت وعز دے من ربکم دترفت رفستا سنا وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا دا اغا بیمارو چی پسینو کیری شک دے نفاق دے دا حق مخالفت دے دا دی طولو بیمارو دا پار شفا دا وہدن او دا قرآن ہدایت دے ورحمت للمومنین او دا رحمت دے دا پار دا مومنانو قل بفضل الله وبرحمته او فرمایا حبیبا په فضل د الله چې قران نه وبرحمته او پر رحمت د الله چې دې دي فضل اهل غرذولې اے فضل د مراد قران دې او رحمت سره چې دې ور لکې نولې او دې علم او عمل درس نصیب کړې نگر داد اللہ رحم و کرم نے چسوخ پل کتاب تیل منو عملن کے نئی فبذالک فلیفرحو پدی پکار دے چڑا خلق خوشحالیو کی حقیقت کے دو خوشحالی شیدارے چتال اللہ پل کتاب لم و عمل در نصیب کو دا اغلوی سعادت ابدیلے هو لا ده قرآن علم ومل خير مما يجمعون ورد ده هغنا جدا خلق کمال و دولت جمع قریب اے خلق کمال و دولت جمع قی ده قرآن علم ده غینا ورده هو خير مما يجمعون نقول فضل دا الله ورحمت دا الله سره اغا قرآن نه او چسو کی د دی اهل گرزو لے دے او پدی لا حلال دین وی خوشحالی پکار دا ایک فمال خوشحالی نتبلارشی او مال بپاتیشی او کلب تبوری مال بدرنا اللہ واخنی اګه په بغلی خوشاله رضا وفاتشي تب ته خار او تلاړ شي یا بجوندې او د بغلونو باندې غم کی خوشالی پاغشی پکار دا چیا با پا قبر و خیرت کی پکار رازی چیا غدا اللہ کتاب دے او دا دی علم او دا دی عمل لے و خیر مما یجمعون حضرت امام ابن کثیر یو واقعا ذکر کړی عمر رضی الله عنه او غلام ور سره ده د بیت المال په خوانو انه له ګول داغ ور کولو چې نور سره ګډ وډ نشي د څومره چې ایش میرلو انداز او داغ نه سیوا او خدن خان نو غلام امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته وی وی هاذا من فضل الله دا خوان سی واو فضل دا د الله فضل له نو عمر رضی الله عنه سلف او زمو مشران په قران دا سی کوئی دلو مخلو اور دوی دروغ دی وی دا ته جوړ ته د الله فضل وی دا هم ما یجمعون نه چې خلق سے جمع کئ فضل د الله اسلام او دین او قران او د دې علم او عمل له قلو فرمایا ارائے تم خبر را کیتا سماتا ما انزل اللہ لکم آغا چرا لے گلے و نازل کردے اللہ تاسو تم بر رزق اندس رزقنا او انزل فمانا دخل کردے اللہ تاسو لکم رزق پیدا کردے ذکا انزل فقرآن کی فمانا د پیدا کولو رازی لَكُوْ يُعَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ عَزْوَاجِ دلتا انزل فمانا ده پیدا کولنا او اللہ سورِ حدید کی وَيُوْ وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ دلتا انزل فمانا ده پیدا کولنا او فرمایا ارائیتم خبر را کئی ما تما دها سبارکی انزل اللہ لکم چې پیدا کړی دی الله تاسو ته مر رزق اند رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا نګرزول دي تاسو د دینه باز د ځان نه حرام او باز د ځان نه حلال د ځان سه حلال جوړوي او سه حرام جوړوي قل فرمایا الله اذن لكم ایا الله تاسو د دې اجازه تر کړې ده ام علی الله تفترون یا کف الله دروغ جوړوي کافر و ما ظن الذين اسر خیال او ګمان ده وکسانو یفترون علی الله الكذبا چې جوړوي په الله باندې دروغ یوم القیامت پرست قیامت اے د دې د قیامت بار کې څه خیال له چی پالے دروغ جوڑ کری او اللہ بد جدی دروغ تفوس کئی ان اللہ دے شکا اللہ لدو فضل علی الناس خام خاخاون فضل و مہربانی دے پخلقو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر جدوینا شکر نادا کمیم وما تکونو فی شانن او نئی تاسو حبیب فی شانن پیو حال کے وما تتلو منہو او ننو لئی تاسو ددین من قرآن دا قرآن نام اید منہو دا زمین چاہتا آئیت دے نسو کوئی دا دے شان تر آجیر او دا اللہ دا حبیب اکثر شیول او حالت نسود الله کتاب لستن بعض علماء دام ویلی چن منہو زمیر دا اللہ تراجی دے دا زمیر مجرور دا منہو یا شان تراجی دے او تلاوت اعظم شعونی دا دا اللہ دا حبیب پلوی و کارنو کیوں یاد دی کی ضمیر الله تعالی جیره وما تكون في شان او نه تاسو په شان کې وما تسلو منه او نور لای تاسو د دینه یعنی د الله طرفنا من قرآن لقرآن ولا تعملون من عمل او عمل لكوي تاسوي عمل إلا كنا عليكم شهودا مگر يومنگا پیتبار دیلم تاسو سر حاضر او موجود ممتی پوریگو اذ تفیدون فیه کلچ شروع کوئی تاسو فدیکی وما یعذبون دپٹ عن ربک دربستانا من متقال ذرت سشیف مقدار دزری فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء ان پاسمان کی ولا اصغر من ذالک او نکم دزرینا ولا اکبر اون لوی الا فی کتاب مبین مگر طول دا اللہ پا علم کی موجود دی کتاب مبین علم دا اللہ او کتاب مبین لوح محفوظ طول پا لوح محفوظ کی دی ندایات مانا دا وچه سو کم سکی نو اللہ تا علم نی اللہ خبر لے او دا ارچا سر دے علم او دا قدرت او دا لیدو پہ اعتبار موجود دے الا خبر شئین اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبیسی عرف دوی پرات ان کی حالاتو کے ولا هم يحزنون او نبی دې غم جند تیر شوی حال پسې اې د الله دوستانو باندې جن کزن قبر اخرت کې سیر غني او د الله دوستان په دنیا او دې پسې خفني ځکه د ایمان روړې دیوا ماري کړي عمر د دې قیمتي شوی او سولیا دي شو الذين اولياء کرام کسان دی آمنو چی مان روڑے دے اگر ایمان شرعی کی لوی تفصیل لے ہر سچ دا اللہ دا طرف نراغلی دی دی پی ایمان روڑے آمنو بکل ما جاء من عند اللہ ایمان روڑے پٹول حاغس چی دا اللہ دا طرف نراغلی دی وکانو یتقون او دیدئی امیشہ موصوب پا صفت تقوا گردائیو جامی تفسیر داولی آو کووری سوک دے چه دے پا ایمان شرعبان موصوب دے اولی آسوک دی چه امیشہ موصوب دی پا صفت تقوا دا اللہ وامرو بان پابندی او دا اللہ دا نواہی اند دوی اجتناب دے لهم البشرا دا دی اولیاء اکرام دا پارا زیرے و خوش خبری دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے ایدائی دا پارا پجوند دنیا کے خوش خبری دا آغا خوش خبری سے شیرے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی ماد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دے تا پوش کرنے لہم البشرا فی الحیات الدنیا نسم مراد دی وی ما نتان مخ کی دے ما امند اللہ حبیب وی تاسو نمخ کی دے بارک چا تا پوش نرے کرے وی دا غنی خوبو ندی چی مسلمانی وینی یادد پار لی دیشی دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړی دی یا دی زیر نه مراد غزیر دی چې د مرګ په وخت کې ملائک به مؤمن ته ورکړي یا دی نه مراد د ملک الموت سلام نه چې روح رواسی نو د الله نیک بنده ته سلام کوي الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم د قران نسته دوی ته سلام کوي دوی ته سلام کوي ملائک ورته سلام کوي یادی بشرا د صبر عاد دین غرمخ کی سوره توبه کې تیر شو آیات غره 20 نمبر ځان سره ولیکي يبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم دا غزير دي او سوره بقره کې د اجتماعات کې تیر شو وبشر الذين عملوا ذيري نا غزير مراد دي دارنګه سوره حم میم سجده کې وایي آیات دې درشم وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دارنګه غزير سره سوره انبیاء آیات یو سندریم قرار دي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون دارنګه زیر سره سوره حدید کې راځي آیات دي کئ دو لسم نمبر لهم البشرا فی الحیات الدنیا زیر سره سوره مریم آیات ځان سره ولي کئ 96 نمبر دی ټول کی زیر ورکړي دي او دا غټول زیری چې کوم آیاتونه مولیکل او هغه راواړو وي دا غټول ته مراد دي دای د پار زیره او خوشخبری د پجوند دنیا کې چې الله مدد دې فتح دا غنیمت دې کل سنا د فضي ذکر جمیل له محبت د خلقو دې وفي الاخره او باخیرت کم دوی تا خوش خبری دا لا تبدیل لکلمات اللہ نشتا دے بدلی دل دا اللہ دا حکمونو اے اللہ چکم وعدو کی او کم خبر اور کی نو آغا بدلی گنا ذالک دا هو الفوز العظیم امداد کامیابی لویا اللہم جعلنا منہ ولا يحزنك قولهم او هم جدید کی تاسو نه رہی بد دیدا وینا وینه سره چې دروغ جوړای په الله او پر رسول دروغ جوړای ان العزه لله جميعا بیشک عزت او غلب خاص الله لرد غنا عزت الله بلا شکره داد مخلوق بلا شکره هو السميع العليم او دا الله اريد کيو په هده الا خبر شي ان لله بيشکه خاص دا الله د فرض من ها وسو في السماوات چې اسمان لګري ومن في الارض او هاغه چې پزمک کوي اې د اسمان نو د زمکو دا ټول مخلوق دا الله دی اپا دی کی حاغس کیلی چی اللہ ارادو لدی وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا داما خوی عدی دے کی وما یتبعو کی استفحامی ادا یا مائی نافی ادا او آیات کی بورا تقدیر دا آیات مبارک ادا سے دے کما نافی اشی کما نافی اشی یتبعو فعل مزارین او دا اللذین ورتفائل لے او دا یدعون من دون اللہ دا ورتسللا یدعونا من دون اللہ داد من دون اللہ دادی پوری متعلق دے او دا شرکا آدی یدعونا دا پارا مفول لے اے دی یتبعو دا پارا مفول لے او مفول دے یدعونا دے دے کی محذوف دے مفول دے یدعونا محذوف دے اور تقدیر دا کلام دا سشو وما یتبع الذین ندی روان حق کسان یدعون من دون اللہ چرابلی دا مشرکان ما سوا دا اللانا شرکا آشرکا لراب دا شرکا دا یتبعو دا پارا مفول لے شرکا دیتبعو دفار مفول لے مانا فیشوا او شرکا دیتبعو مفول لے او مفول دی ادعون محضوب دے اے ما یتبعو الذین یدعون من دون اللہ شرکا اے شرکا فی الحقیقہ ندی روان آغا کسان یدعون من دون اللہ چرا ولی دا مشرکان ما سواد اللانا اے شرکا آدائی دی صداران پسی ندی روان او دادائی چی ما سواد اللانا را ولی آغا شرکان دا اللہ پا حقیقت کی ندی اگر چې مشرکان ورطا دا جہل دا وجن شرکا وی اکما استبحامی شلمانا بدائی سشیده چه روان دی حق کسان د شرکاو پسی رابلی ما سواد اللہ نشرکا حقیقت کی شرکا ندیب ایت طبیعون ندی روان دی اللہ زن مبرد خیال و گمان پسی و انہم اللہ یخرسون ندی دوی مگر درو جنیب هو الذي الله غزاد تجعل لكم الليل چې ګرځولې دا تاسو د فارشفا اے مسلمان دې کې مفعول دې محذوف دې مفعول ثانی تجعل مفعول ثانی محذوف دې اے جعل لكم الليل اے مسلمان دا الله غزاد چې ګرځولې دا تاسو لشفت یارو لتسكنوا فيه دیده پار چتا سوارا مکی پدے کے ونہارا مبصرا او رزی در تگر زولی درانا والا چتا سو پدی کی لیدلو کئی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل دی لقومی اسمعون دہاق قوم دپار چیغی اوری اوریدل د فهم اوریدل د قبول قال اتخذ الله ولدا واي مشرکان چینی ولید الله اولاد اے وی دا پیغمبران علیهم السلام مشرکان وی دا الله زابنی العیاذ بالله او دا ملائکی دونی سبحانه پاکی دا الله لرا هو الغنیو دا اللہ بی پروا دے او اولاد او لڑو تے ضرورت نشتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جدی اللہ دا پارا دیا غص چپ آسمان لڑو کی دی و ما فی الارض و آغا چپ ازمک کی ان عندکم نشتا تاثر مشرکانو من سلطان انس دلیل بی هادا پدی دعواب او دعو بلا دلیل باطل وی او نا قابل تسلیم وی اتقولون آیوائی تاسو علی اللہ فاللہ ما لا تعلمون آغج تاسو پی پوہی گئینا قلو فرمائے ان الذین بیشکہ کسان یفترون علی اللہ الكذبا چی جوڑوی فاللہ وان درو لا یفلحون کامیاب بنشی کامیاب بنشی ایو اللہ وی کامیاب بنشی امو حبورو چی دا پا اللہ درو جوڑائی کافر مشرکان ددائی خود دنیا کی عرص سلپس لی ویدہ کامیابی ندا متاعن فی الدنیا دا متاعن دے کی خبرو مبتدائی محضوف ہوا اے ہوا متاعن ذالک متاعن او متاعن کی تنوین د تحقیر او د تقلیل لپاره وې اذا بنگلی او دا بادشاہی کتا تخکاری چې کافر ته ملاو دا دالګه غنت فائدہ دا د یو سور او مزیدی دالګه غنت فائدہ دا په دنیا کې ثم الینا مرجوهم او بیا زمون طرف ته واپس کې دند دوی دی ثم نزيقهم العذاب الشديد بيابوسكوا ذيت عذاب سخ بما كانوا يكفرون فسبب دهغي چی دیدئی چی دی کفر کئی ګره دلائل عقلی ذکر کل یو دلیل نقلی ذکر کئ د نوح علیہ السلام نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولُو الْأَحْزَابِ فَدِي مُشْرِكَانُ دَمَكِ وَفَدِي نُورُ نَبَأَ نُوحٍ خَبَرَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَلَيْشِ فَرْمَايَ لِقَوْمِ تَا يَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَانٍ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي تَجْرِي چګران لګي پتا سبانه مقامي اې د مقامي د مراد یاداو نفسی زمانا نفس یا مقامی مصدری میمی ری فمانا دے اقامت اقامتی بین زہرانیکم مدتا مدیدا کچری چگران لگی پتاسو مقامی دا پاتے کی دل او دی رکی دل زماستا سو پمنس کے چه سمر مدوشو او زستاسو پمنس کے ایدده خو صرف نهنیم سو اکال زمانه د دعوت دا یادی ری که مقامی مانا سوا ادری دل زمان دا پارد دعوت دا ایمان و توحید انکانا کبر علیکم کویچ گران لگی پتاسو مقامی اے قیامو بدعوتهم ودری دل زما چتا سو د الله دین ترا بلم وتذکیری او نصیحت تر کول زما بیا آیات الله ر الله پایا سنو فعل الله توکلت نما پر الله بر وشکنی ایما چې د دین دا کار شروع کول نو په چا می اعتماد نه زما توکل او بر وشد الله فزاد عالی ادا فاجمعوا امركم نورا جمع کئی خپل کارمو اٹول مشوره وکئی اے کافرو وشرکاکم روب لئی خپلی صداران نتاسو استاسو دائی صداران مال فارق سفی سلک وینو کئی فملا یکن امركم علیکم بیا ندی شیدا فیصلستا سوالیکم پتاسو غمتن پتا پتی فیصلی مکوی تم مقدو الیا او بیا فیصلو او روی ماتا ولا تنزیرون او ماتا گورچ انتظارو نکیم زی چی تاسو سکول شینو آغو کیم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَوَاوْدِ دَيْتَاسُ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ نَمَانَ دِ غُخْتِ تَاسُنَ فَدِي بَيَانْ دِنْ سَمَزْدُرِ اِنْ أَجْرِيَ نَدَ مَزْدُرِ زَمَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَگر پَا اللَّهِ وَأُمِرْتُ مَا تَحُكُمْ كُرِ شَوِرِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ وَمَشَوَ غَيْثَ دَرُوهُ نِسْبَتَ وَالْتَقُولُ فَنَجَّيْنَاهُ نَجَاتُ رَكْلُهُ غَوِيتَا وَمَن مَّعَهُ وَرَغَ چَاسَ تَسْتَجِرَايِ سَرُو فِي الْفُلْكِ بِكِشْتَايِ كِ وَجَعَلْنَاهُمْ غَرْزُولِ دِمْغَا غَوِي خَلَائِفَا اَرُسْتُ نَائِبَانُ جَنَّشِين دَأَغَ هَلَاك شُو خَلْقُنَا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفًا او گرزولیو منگاوی نائبان عمن حلق بالاغراق دهاغ چانا چهی متباکلو پا غرک دو سرا وَاغرقن الذین او غرکلو منگا هاغ کسان قذبو بی آیاتنا جد دروغو نسبت کلو زمنگا آیاتو جتا فانظر نوغورا كيف كان عاقبة المنظرين سرنگیو اخیری انجام دیر ورکڑو شو ایداغی اخیری انجام سشو اللہ کی طوفان راوستو غرق کل او دا غرقنا په تفسیر کې علماي تفسیر وایي چې آیا دا غرق غرق کېدل او طوفان پټول زمکاو یا ک په باجو چې هغه د دې د دعوت علاقه وا اېدا طوفان د نوح علی السلام چې راغله او ندا پټول زمکاو یا ک کوم دې کې دا د دعوت زمکاو په دې راغله او نو ابن عطیہ یو مفسر دے رحمہ اللہ دیوئی الراجح عند المحققین هو الثانی دا محققین علماء کو نیز غردانے دا محققین علماء کو نیز بانے غردانے جداد دوید علاقی پوری خاصو اپا نور دنیا بانی توفانو دا قول دا محققین علماؤ دے اباز علماؤ گمان کرے چه ان الغرق کان آمن دا سیلاب آمو پتھول دنیا را گرے نگر اغرقنا کدو قولونا علماؤ ذکر کری یو دا چه طوفان آمو دا آمو علماؤ قول لے او محققین داوی چنا دا پخاس از مکو چه غدا غید دعوتو آلو زمکواب ثم بعدنا من بعده او بیارا لی گلیو منگا من بعده پس داغوین دنوح علیہ السلامنا رسولا او تنکیر د تفخیم او تکفیر د پارده دیر رسولا علیہم السلام دینا پس مدیر پیغمبران دنیا ترا لی گلیو الى قومهم قوم نداغویتا فجاؤوهم بالبینات نراتل لکڑو اغویتا فسرگندو دلائلو موجزات سرا فما کانو لیؤمنو ننو غیچی مان روڑے میں بما کذبو بهی من قبلو اے بما فحغسو چد دروغو نسبت کړو غیبی هي غیتا من قبلو د دین مخکی اے د مخکی نه انکار کړو نو به ایمان راننو نو به ما کی ما موصول لدا فما کانوا یؤمنون نو غی چی مان رونه به ما فحغسو کذبوا به چه دید دروغو نسبت کڑو غیتا من قبلو ددین مخکی کذالک دارنگی نتبع مهر لگو منگا علا قلوب المعتدین وزرونو دزیادی کونکو باننی چه غید حد نتجاوز کئی ثم بعثنا بیرالی گلیو منگا من بعد انفضد دین موسیٰ و حارونہ موسیٰ و حارون علیہم السلام الى فرعون فرعون تا وملئیہی او داغ سرداران و جران تا بی آیاتنا زمون فموجزات و دلائل سرا فستکبرون ایلوی کڑوا غرور و تکبر کڑو وکانو قوم مجرمین وغی قوم مجرمان مشرکان فلما جاءهم الحق هر کل چراغل وغوی تحق من عندنا زمد طرفنا قالوا نغی ویلیو ان هذا بشکدا لسحر مبین خامخا جادو دخکارا قال موسیٰ فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق آیا وائی تاسو حق تا لما جاکم کل چراغل دی تاسو تا اسحرن حاغا چجادو دی دا ولا یفلح الساخرون او جادو گر کامیابی گینا اے جادو خو دروغ دی او د دروغ خو بس یو لغن کی وقت وی قالو نویلی دی اجئتنا آیا تارات لکڑی دی مونگتا لتلفتنا چواڑے مونگا لتلفتنا چواڑے مونگا عما دہغ دیننا وجدنا علیہ آبانا چی مونگندلی دی پاغیخ پل مشرام چی اغا عبادت غیر اللہ لے وَتَكُونَ عَوْشِهِ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ تَاسُ لَرَبْ مُشْرِيَوْ سَرْدَارِيَوْ بَادْشَاهِ فِي الْأَرْضِ پَدِزْمَكَ دَمِسْرِكِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ نِيُو مُنْسْتَاسُ دَدُعَارُ فَخَبُرُ تَسْدِقَوْنْكِ وَقَالَ فِرَعُونُ اُبْتُونِي وَيْلِيُ فِرَعُونَ رَاوَلَيْ مَاتَا بِكُلِّ شَاهِرٍ عَلِيمٍ هَرْ يَوْ جَادُ گَرْفُوهَا زد موسى علیه السلام سر مقابلكم فَلَمَّا جَاءَ السَّهَرَةُ اَرْكَلِ شِرَاغُ لِيُ جَادُ گَرْفُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلِيُ دْوِتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ القو ارتاو کئی ما انتم ملقون اغا چیئی تاسو ارتاو انکی و غرز انکی فلما القو ارکل چیئی ارتاو کڑی و اخفلیم ساگانی و رسی قال موسیٰ فرمائلی موسیٰ علیہ السلام ما اغا جئتم به الشفرو چی تاسو رات للکلی پاغی دا خجادو دے ان اللہ سیبتنوہو ذره چې الله د دې باطل واله وخلق له سرغن کی ان الله بشک الله لا یصلح عمل المفسدين ندرستوی عمل د مفسدانو ويحق الله الحق او مضبوطوی ثابتوی الله حق بکلماته فخل وادو سرا الله وعده کړی د حق سره د مدد ولو کره المجرمون اگر که مجرمان دا خبر بد غړي فما امنن ایمان نور وړل موسی د موسی علیہ السلام د دعوت د وجنا الا ذریه من قومه مگر سزوانا رد قوم دا ہوئینا دا من قومی ہی زمیر چاہتا راجیو ندام موسیٰ علیہ السلام تراجی دے امام مجاہد رحم اللہ دا سوئی فما آمن ایمان موروڑ لی موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت دا وجینا إلا ذرية من قومه مگر سزوانانو د قوم دا غینا یاد من قومه ضمیر فرعون تراجه اد قوم د فرعون على خوف سرد یولو یرنا من فرعون چداد فرعون نواب ایولو یا یروچ فرعون خوب من قتل کی زکلوی جابر و ظالمو او دے پدوی مسلطو وملئهم ورد جب زمیر روڑے آلان کی فرعون خودی دے کی مفرد دے ند ملئهی پزے وملئهم وی ند دی وجہ صدا نا اهل علم د دې مختلف وجوهات ذکر کړی دي د ملائکه فزه و ملائکه موه د زمير د جمع فرعون ته ده الک غټو خلق ته د جمع زمير واپس کیږي عظما او تلوی خلق ته د جمع زمير واپس کی خودی دیکی اشکال بازنو ہاتھو ذکر کنے وی پا کلام دارکو کی جمع پا زمیر دا متکلم کیوی لکا نحنو اپا زمیر دا مخاطب کیوی لکا رب برجعون او پا زمیر دا غائب کی خونقل ندراغلے لکا امام علام رزید غشانوی چلوی دا نحو امام نے اوی په ضمیر د غائب کې خو جمع نه د منقول نو جواب دال چې نور او سعالی او امام فارسی ده نقل کړی دی په غائب کې او قاعده دا چې مثبت پنا مثبت مقدم وی پنا فی بانی لتعظیم دفارد غائب د جمع ضمیر امرازی دعوه ملائهم که د جمع ضمیر د تعظیم دفارد یو قول داو یو جواب داو او دوی انداو چه دا جمع دار چه فرعون ندد عالم مراد ده لکا ربیعا و مدوروی نو مراد ته طول قبیلوی نو دیده که جمع زمیر ذکر ده چه فرعون ندد عالم ته طول مراد ده دا دوی ام جوابو د جمع د زمیر او دوی انداو چه دیده که حضب د مضاف ده اے وملئیہی اے علا خوف من فرعون نو دیدے کہ علا خوف من آل فرعون نو زمیر راجی دے دغی محضوف تا خودی بان اشکال لاتلو چه حفر حضف و قرین غواڑی دلتا قرین نشتا او یو سوال داو چې محذوف ته ضمیر راجی کیږي نا لکه امام ابو البقاء وای علماء لیکلي کده دا سی وای چې مطلق غائب ته ضمیر راجی کیږي نو دا خو صحیح نه را او کدا وای چې لکه کل حذف د قرینی نو بیا ورته ضمیر راجی کی او سنورم جواب داو چې ضمیر دی ذریت دی آده قوم تراجی دی یلا خوف من فرعون و ملئهم دا ضمیر دا ملئهم دی قوم و ذریت تراجی دی این یختنهم دا چې امتحان کی بواچی دوی او دوی تا سزا بور کی و ان فرعون او بیشک فرعون لعال فی الارضی خام خا غالب و متکبر و پزمکد مصر کے و انہو لمن المسرفین او بیشکا و خام خاو نزیاتی کون کنا فظلم فساد کی دہت نتجاوز کرے ہو وقال موسیٰ فرمائیو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا قوم اے قوم ازمائن کنتم کئی تاسو آمنتم باللہ چیمان مروڑی فا اللہ فا علیہ توکلو نو پدغی اللہ بروساو اعتمادو کئی ان کنتم مسلمین کئی تاسو مسلمانان فقالو نویلی دوی علاللہ توکلنا فا اللہ مبروسکڑی پس زمونږ اعتماد د الله په ذات عالی ده د دې لوی متکبر مقابله کې ربنا زمونږ رب لا تجعلنا مگر دې مونږ فتنه تن زیر امتحان او زید عذاب للقوم الظالمين د پار د قوم ظالمانو الله ظالم په مونږ مسلط کې چی مونتا سزارا کی او مونت دین دے اسلام نوارئی ونجنا برحمت کاؤ نجات را کی مونتا پخبل رحم و کرم من القوم الكافرین دا قوم کافراننا و اوحینا وحی کری ومونگا الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و اخیه یو دا غیر اورتا ان تبوأ لقومكما دا چونی سیزایونا لقومكما دا پارد قوم ستاسو دا دوارو بمصر پا مصر کی بیوتا کورونا وجعلو بیوتکم قبلتا اگرزوی کورونا زایونا دا موزب قبلتا مانا و مساجدا او مصولا او ګرځو خپل کورونه ځایونه د موز او دا مجبورن دی په دې کور کې منځونه کول ځکه بار فرعون پر خلاب ف فرعون پر خلنا دې کې سوال دارات نو مخې تیر شو چې د مخې امتونو عبادت به بغیر د مسجد نه پهول ځای کې نه کېدو دا د دې امت خصوصیت دې چې ټول ازمکه دې د فاره د مجزره وای دې د مساجدو او چې کله موسی عليه السلام الله رولې ګلو نو فرعون حکم کو دې ورته ولړو او دې د مجنه منا کل دای د موز نه مناکل اوګر زوی خپل کورونا مساجد واقیم الصلاه او پابندیو کوي په موز وګور کله د قران دا طریقه هاي چې د کافر او د ظالم کافر حکومت مقابله کې مسلمانان کمزوري دي لدای د منځونو جړاو دعا فریاد حضور ورکی وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو ته چې د دوی مقصود به حاصل شي او د الله مدد او نصرت برا شي وقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام ربنا یا رب زمونږ انک بشکت چې آتے ته فرعون او ملعه تا ورکړي دی فرعون ته او د دوی وزیرانو سردارانو ته زینتن زینت و نمائش ای زینت دی ورکڑ جامع و سورلی دی ورکڑی چی اغدائی دی پاریو زینت دی و اموالا مالونا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ربنا ای ربز منگلی دلو عن سبیلک دی پارا چی خلق وار استاد سهیل آرنا مال او دولت دی ورکړي الله زیب او زینت دی ورکړي چې خلق د دین نواړي ربنا تب سلام علیهم یا الله هلاکت راولي د دې په دی مالونو وشدد علی قلوبهم او سخوال راولي د دې په زړونو زړونه کلک کې چې ایمان ته شرط کولاو نشي فلا يؤمنون دائمًا نروني حتى يروا العذاب الأليم تيغوري دي عذاب درنا اذا يوم سلف قها او ذکر کړي او دي کې مفسرین را مسله ذکر کړي وای رضا فكفر د غیر دا کفر وی کنا رضا پا کفر د غیر دا کفر دے کنا بدلتا علماء دا غی تفصیل دا کڑے اے دبل پا کفر راضی او دا کفر درست گانی دبل پا کفر راضی او دا کفر سکے درست گانی نو دیتا رضا پا کفر د غیر کفر وئی اکتا پی راضی نی خو مقصد دیدارے چه دے پا دے کفر کلک خدے چه اللہ تے سزا و اللہ تے بدلو آلی زکڑیر مسلمانانے ازار کری ندا دی آیات کی ہوئی چه دا درست دی دلتا ہوئی دا زڑی کلک کی ایمان تے مکلاوے ندا رضا پا کفر دا غیر ندا بلکہ دا دارے چه اللہ تے دے انتقام آلی فلا يؤمنون دایمان نروڑی حتا يروا العذاب الالیم تردی چوبوری عذاب درنا قال اللہ فرمائلی وقد جیبت دعوتکما بیشک قبول کرشوی دعا استاسو دعاڑو قد جیبت دعوتکما بیشک قبول کړه شوی د دعا ستاسو د دعاړو د دې کې دعا خو دعاړو نه غوښته مسله دا وا موسی علیه السلام دعا کولا او هارون علیه السلام په امین وې خو دې ته د دعاړو دعا دا د دې نه یو فروي مسله امین پتاوم سنت دې او په کلارم سنت دې سوک چوئی چې پکا لار سنت دے او دا مسلم د چې امام پسی به سورہ فاتحه وې کنه به دغور ویلو بارک محادیث راغلی او څوک چې نوې د دلایل لښتا یو دلیل پکې ده وې تا امام پسی سورہ فاتحه او نوې او چې هغه ختم کتا او پسی امین وې ردا د دعا او سوال کدن توې قد جیبت دعوتکما نام نه سم په دوان او ته امين کړي وګور دعای د دعاړو جوړ اکاز کې په امين کړي لکه یو کس دعا غواړي او ټول په امين وایي ددا خو یوازې د دعا غوښتل کې دعا نه لا چې څوک ور باندې امين وایي د دوی دا قال فرمایلی والله قد جیبت دعوتکما بیشک قبول کړی شوی د دعا ستاسو د دعاړو اے دعا مقبول شوا امام ترمذی دے امام مجاہد قول ذکر کرے رحمہم اللہ و اذا دعوت اجیبت بعد 40 سنہ قبول شوے او د دې سراط تر گن شو پس د سلوی ختو کالونا ورته کیدا سوچ وکړ کله د عمر لوی لوی خلکو چې دعا غواړي او داسې مظلومان دي نو د دعا د قبلې دوه سرات سرویخ کاره په کې لږي د دعا چې غواړې تنګېږي به نه مونږ غړو تنګ یو مونږ وایي بس مونږ له لاسې په مخ راښکلی دي چې راشې مې په جولۍ کې پروت وي دې ته استعجال وایي د الله حبیب وایي د بنده دعاګانې قبلېږي خو چې دې تلوار نه کوي صحابه وایي تلوار سره وې دې وایي یاره ما خو دعا وغوښته او بس قبلی اینا نو دعا بس کی کلد لولیو خلقو پا دعا کے سمر سمر وقت لگی ابراہیم علیہ السلام چیز اللہ کو اردور کو وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم سوزر کال پس د دعا اثرات سرگن شل او اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی پیدا کو اے دعائے زرگونا کالا مخ کے کرے او سو زرا کالا پس دا بے اثرات پر گن لیگی دا دعا اللہ دا ہر چا قبلی خو کالا پکی وخوی کالا میاش کالا کال کالا کلونا فستقیمان و برابر ادرے گئی پدی خپل رسالت او دعوت الاللہ ولا تتبعن مرانی گئی سبیل الذین دلار دهغ کسانو پس لا یعلمون چی غیبو ہی گنا ایک بر دعا قبول شوا سرات سرگن شل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا او پوریستیو مگا بنی اسرائیل پس مندر فاتبعهم فرعونو ورپسې شو د دوی پسې فرعون ورپسې رښتوتنو وجنوده لخر داغي بغي او عدوا توجد بغز او د دشمنینا حتا تر دې اذا ادركه الغرق چراغر کړو فرعون لر غر کې دود دریاب د دریاب په منس کې سمرا لوی کلمه ویلي قال فرعون ویلو آمن فیمان می روڑے انہو بیشک شان دارے لا الہا نشت دب الحق دار دبند گئی نشت دب الحاجت دو سرکول والا مشکلات دفقول والا فوق الاسباب اللہ الذی سیوالا غزاتنا آمنت بیہی بنو اسرائیل جیمان روڑے و پدغ ذات بن اسرائیلو وانا من المسلمین او زلات دتابدارنے الہ الالمین وردو آل آنا اس ایمان روڑے اس خطا مرک پسترگو کتو وقد عشویت قبلو او بیشکتانا فرمانی کڑیو دی نمخ کے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ او ویت د فساد کوم کنا ایتا خو فساد پیلا اولو اس اسلام روڑی اس مومن جوڑی گی فَلْيَوْمَ نُنْرَزْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَلْيَوْمَ نُنْرَزْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اے تنجیہ ستوئی الالقاء على النجوى اوچت زی او شیخ اردون فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فوجد زي غرز استاد ابدا لتكون لمن خلفك آية چې شرع جار پار چې تان رستو دی او عبرت د رستو خلق د پار ته او عبرت جوړ شي. حضرت مفسرین لیکي وي فرعون غرق شو او دین ظالم دمر ظلمونه کړو سمرا په زرګون لکونو ما شومان سمه کړو او بنی اسرائیل دا سی ارولی آئی وی ارده بڑک شوینی ارد اتھینا چند تلامبو سروتی نو اللہ دریافت ہوئی چه دا نور قوم دا لاشو نانا او دد دا لاش پیو چت زیبان رو غرزوا نو هر شید اللہ دا حکم تا بیده نو دد دا بدن پیو چت زیبان رو غرزولو ای پسترگو کا تو چدا دے مڑ پروت دے آو سڑے غرق شوے دے ڈک شوے دے مڑ شوے دے الیوم نن رز فالیوم نن نن نجی کا بی بدنی غرزو تا پیوچت بانی دزمکی ناستارا بدن پیوچت زے غرزو لتكون چشی لمن خلفکا دپار دا آغا چاچتا دا رسو دی بنی اسرائیل آیتا یو نخا ای دپار یو نشاند اللہ دا قدرت جوشی و ان کثیر من الناس او بیشک دیر دا خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمونږ د آیاتونه خامخا نا خبر دي د الٰه العالمین د دوی غبد د فرعون بدن بار رو غرزولو د فرعون بدن بار رو غرزولو اگر کله چې سړی ځن کدن تور رسیږي نو دغه وخت د توبې قبلې دون لري داغه وخت بیا د توبې قبلې دون دې وګوره فرعون بدن پوچه تزمه کرو ورزولو چې بنی اسرائیل ورته وګوري چې ده خو هلاک شوه دې او دې تباہ شوه دې لتكون لمن خلفك آیا چې رستو خلقو د پاره یوې برت شي او ګرستاد دې هوا کې نه خلق برت حاصلې او د ګناهونو نه مری کیږي د ګناهونو نه مری کیږي او یقینا ډېر د خلقونه ان آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه لغافلون خامخانه خبر دي ولقد بوؤنا بني اسرائيل او بشک زه ورکړو موږ بني اسرائيل ته مبوع صدق زید رشتیاو ورزقناهم من الطیبات رزق می ورکڑو دویتا من الطیبات دفاقو حلالنا فمختلفو نده اختلاف نوکڑ داخلی پیغمبر پا نبوت کی حتی جاہم العلمو تردی چراغ له دوی تعلم اې دې لپاره مراد دې کې قران دې یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اې دی يهود او دې بني اسرائيل انکار نکولو حتا جاءهم العلم تردی چراغ دې ته قران علم نه مراد قران دې راغله دوی ته پیغمبر عليه السلام ان ربک بیشک ربستا یقضی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرزد قیامت فی ما فاغس کی کانو فیه اختلفون چی دی دی فاغے کے اختلاف کونکی چی دی دی فاغے کے اختلاف کونکی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ كَچَرِيتَ حَبِيبَ پَشَكِ نگوره دا اللہ حبیب خو نشک کڑه و نشک دا اغید شان سرخ آئیگی نگوره پا تفسیر دے دی آیات کی علماء گن جوحات ذکر کری دی دا سوچ کوئی اغیتا کچریت پشک کی دا اللہ حبیب خو نشک کڑه و او نشک دا اغید شان سرخ آئیگی دا دیدے کی آیات کی سمرات دی چه فرمایي کې چریه تپشک کې ندا الله حبيب خو نشک کړي او نشک دا وي د شان سره خایيږي یو جواب دا د چرا خبره بالفرض او تقدير دا لکه وی لئن اشرکت لا يهبط عملك کچری بالفرض او تقدير دې شرک کو نو عمل بد تباشي دا خبر بالفرض او تقدیر دا قبل فرض او تقدیر تپشک کې دا دی جوابونو کې او جواب دے بالفرض او تقدیر کچر تپشک کې مما انزلنا الیکا دا هغه کتاب نشې مونږ را لګلې د حبیب تاسو ته فاسأل الذين نتپوشو کئی دعوان کسانو نیقرؤون الكتاب چی لولی کتاب تورات من قبل کتال مخکیب یو جواب دا امام زجاج وی دا فین کنت فی شکن ان لیرے کی نافیہ دے او دا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب دا جواب شرط دے وګوره معنا دا ما كنت في شك مما انزلنا اليك نیت په شک کې دا کتاب نه چې ممتازو تراله غلې وې ممتازو تراله غلې نو کې اراده دي دا وی چې نور مې یقین ځان ته سیوا کې فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ندویم جواب علماء دا کلیو دان امام زجاج جواب دے او یو دریم جواب دا دے شک فمانا دا تنگئی دے ایوی دئی مخالفت کئی نکتاسو پتنگئی کیئی نشک فمانا دا ادویق دے دا تنگئی دے او درین دار جواب چې خطاب دا سلورمو خطاب دا اللہ حبیب تا دے مراد تے امت دے او سوکم چې دا آیات اوری اے ان کنتا ایوہ السامع فی شکن کچریت اوری دن کیا پشکی مما انزلنا الیک دا کتاب نچ مغرا لے گلے دے الیک اتاتا نو تپوسو کداغ کسانو نیقرؤون الكتاب چی لولی غی کتاب من قبل کتاسو نمخ کے لقد جاءک الحق بیشکر آغلد تاسو تحق من ربک استاسو درب طرفنا فلا تکونن من الممترین نو خام خام مکی گد شکون کنا ولا تكونن او خامخ مکیگ من الذين دعاك سانونا كذبوا بآيات الله جد دروغ نسبت کړه آیاتونو د الله تا فتكون من الخاسرين ورنشود ثوانيانونا ان الذين بشكها كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوه د پدوی حکم د عذاب درپستا لا يؤمنون دی ایمان نروڑی ولو جاتهم کل آیت اگر کراشی دیتا حریو دلیل و موجزا حتی یرعو العذاب الالیم تر دې چې وګوري د عذاب دردناک.